Bal a zenéját, viszont a postára meg a mentős. Barátod el a kimosolt ruhákat! Barátod el a kimosolt ruhákat! Mondom, barátod el a kimosolt ruhákat! De nincsenek benne, mert más beleraktál már. Ott van tényleg. Kettő van, nem jól. Thank you. Van egy vödör! Add be! I Attila! Elég feles, hogy holnap el kell menni a zeniklubhoz. Dáliához. Egy Dália van neki. Nem, valakinek megmondta, hogy küld Dáliához, de elfelejtettem. Az ide most nagyon sok olyan hoztam, ami nem szép volt volna. Na jó van, már volt másra. Mi nem fésük ötven néha. Na igen. És így is sokkal meg ne fázzon a fejed. Na, szóval fázz, felteszem ezt a nagyot. De nem az volt, hogy ha megyünk a oda. Ha mennyi, majd elnék, hogy reggel, amelyik akkor zárják fűzőt. Melyit füzet érte? Melyit fog füzetni? Melyit füzet? Csak? Hány darab? Az kevésbé. 200-at vagy 250-et kell füzetnie. Többet kellene füzetniük. Nem igaz, hogy tiszták vagytok.